met het NOS Journaal. De SP heeft tientallen leden uit de partij gezet omdat ze ook lid zijn van de voormalige jongerentak Rood of het Marxistisch Forum. Onder die 33 gerooieerde leden zijn ook kandidaatvoorzitter Hardam en het Utrechtse statenlid Egermond. Volgens de SP is lidmaatschap van Rood of het Marxistisch Forum in strijd met de statuten, omdat SP'ers maar lid mogen zijn van één politieke partij. Het conflict met een groep jonge leden speelt al langer. Een jaar geleden werden ook al 6 SP'ers gerooieerd omdat ze lid waren van communistische groepen. De partijsecretaris sprak toen van geradicaliseerde communisten die de partij willen overnemen. De Gezondheidsraad gaat nadenken over de zogenoemde boosterprik. Demissionair minister De Jonge wil voor volgende week een advies over zo'n extra coronaprik voor gezonde mensen. En ook wil hij weten welke groepen voorrang zouden moeten krijgen. Het Europese Centrum voor de Bestrijding van Infectieziekten, het ECDC, waarschuwt dat het komend griepseizoen zwaar kan worden voor ouderen. De griepcijfers in de EU zijn nu nog laag, maar de meest voorkomende griepvariant is er eentje waartegen het griepvaccin niet effectief is en die vooral ouderen hard treft. Gecombineerd met de coronapandemie kan dat ernstige gevolgen hebben voor ouderen en voor mensen met een verzwakt afweersysteem. Bij een groot internationaal onderzoek naar drugshandel via het dark web zijn 150 mensen gearresteerd. Dat hebben justitie in Amerika en Europol bekendgemaakt. Er werden onder meer voor ruim 27 miljoen euro aan cash en cryptovaluta gevonden, maar ook wapens en enorme hoeveelheden drugs en namaakmedicijnen. Feyenoord heeft het jaar afgesloten met 17 miljoen euro verlies. De Rotterdammers werden getroffen door de coronacrisis en ook transfers bleven uit. Feyenoord verwacht aan het einde van dit seizoen weer uit de rode cijfers te komen. Het weer. Vanavond en vannacht kan het wat miezeren. Het koelt amper af. Morgen begint eerst bewolkt. Later komt er meer zon. Met een graad of 16 is het zacht, maar het waait wel flink. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Nu al raakt de klimaatcrisis miljoenen mensen wereldwijd. Steeds meer mensen gaan de straat op. Ze eisen actie van politiek en grootvervuilers. Sta ook op. Loop 6 november mee met de Klimaatmars in Amsterdam. Sluit je aan op oxfamnovip.nl. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. IJs Klimaatactie. Loop 6 november mee met de Klimaatmars in Amsterdam. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Hij acteert in de succesreeks Mokro Mafia. Maakt openhartige voorstellingen over zijn familie en roert zich in het publieke debat. Je kan van alles over me zeggen, maar ik ben er. In volle zalen het levensverhaal van acteur en theatermaker Nazanin Tjaar. Vanavond 20:30, Avrotros, NPO 2. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Onze Paken Rolf zou trots zijn geweest op de nieuwe bokspring van Avec, de Sinne. Een bed dat heerlijk ligt en er ook nog eens stijlvol uitziet. Bekijk de nieuwe Sinne op avecbedden.nl en test hem bij een van onze Avec-dealers. Verwacht meer voor minder, want het is Red Week bij Mediamarkt. Tot en met zondag tot 25% korting op meer dan 100 producten. Zoals een Bosch wasmachine voor €399 of een Samsung Galaxy S20 FE na cashback voor €449. Ga naar jouw Mediamarkt of Mediamarkt.nl. De nieuwe Boxspring Sinne, nu met ruim €600 voordeel. Kijk op avecbedden.nl. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Op zoek naar een huis met meer ruimte? Bij Florius zeggen we altijd, waar een wil is, is een dakkapel. Handig als thuiskantoor of een huis met een garage. Leuk voor je rockband. Waar een wil is, is een weg. Uit de Randstad. En wat is jouw woonplan? Ontdek wat er wel en niet mogelijk is op florius.nl/woonplan. Florius, hypotheken die meebewegen. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. NPO Radio 1. VPRO. Het is het lot van de Haïtianen dat zij lijden. Buitenland met Chris Keijne. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Het kwam bij Haïtiaanse dictator Jean-Claude Duvalier, ook bekend als Baby Doc, vermoedelijk goed uit om het lijden van de Haïtiaanse bevolking tot een noodlotskwestie te maken. Maar hij was er tijdens zijn bewind in de jaren 70 en 80 toch echt zelf grotendeels verantwoordelijk voor. Wat niet wil zeggen dat het na zijn afzetting in 1986 is gestopt. En ook vandaag de dag is het nauwelijks voorstelbaar wat de bewoners van dit eiland door moeten maken. Van natuurgeweld tot een totaal corrupt politiek systeem en bendegeweld. We doen een poging dit straks anders te verklaren dan uit het noodlot. En waarom laat Europa Guatemala als een baksteen vallen? Ook dat hoort u tussen nu en 19:30 in Bureau Buitenland. Maar eerst de klimaattop die binnenkort plaatsvindt in Glasgow in Schotland. U hebt vast ook vernomen van de jongste weinig geruststellende rapporten, om het zacht uit te drukken. En die conferentie wordt als cruciaal gezien om klimaatverandering misschien toch nog een beetje onder controle te krijgen. Daarbij is China een van de belangrijkste spelers. Het klimaatbeleid van China gaat iedereen aan, want bij de uitstoot van koolstofdioxide van de economische grootmacht vallen veel andere landen in het niet. Maar is er in China wel aandacht voor de klimaattop? En ziet het land reden om zijn beleid te wijzigen? Ik ga het bespreken met Cindy Huigen, correspondent voor de Telegraaf in Beijing. Maar nu even in de stad Datong, de kolenmijnhoofdstad van China, heb ik me laten vertellen. Cindy, goedenavond. Goedenavond, Chris. Is dat inderdaad de kolenmijnhoofdstad van China? Nou ja, hier zijn wel echt heel veel steenkolenmijnen. Ongeveer 30 nu en vroeger waren dat er nog veel meer. Ja, je bent daar om met mensen te praten die in die kolenmijnen hebben gewerkt of die er nog steeds werken. Zijn zij zich bewust van die klimaattop in Glasgow? Nou, als ik ze vraag naar wat vind je van de groene energie, dan hebben ze zoiets van groene energie. Wat is dat? Oh, wind en zonnepanelen. Ah ja, nee, daar. Dat weten ze dan wel, maar ze zijn er verder echt totaal niet mee bezig. Nee, en zijn ze wel bezig mentaal met de mogelijkheid dat er straks geen kolenmijnen meer zijn? Ik heb ze daar wel naar gevraagd en ze hebben zoiets van ja, de overheid zal wel voor ons zorgen. Het is echt nog voor hun veel te ver van mijn bedshow. Het is ook nog niet merkbaar in Datong dat de kolenmijnen straks gesloten gaan worden of gesloten zouden moeten worden als China aan de klimaatdoelen wil voldoen. Ja. Nou goed, we zouden in Glasgow iets kunnen leren over wat de plannen van China zijn, voor zover we dat niet al een beetje weten. Maar de grote Chinese leider Xi Jinping zal daar niet bij aanwezig zijn, hè, bij die klimaattop in Glasgow. Hij stuurt een afgevaardigde. Vindt hij het klimaat niet belangrijk genoeg? De kans is inderdaad groot dat hij niet in Glasgow zou zijn. Er zijn nog steeds mensen die hopen op een surprise dat hij toch daar nog komt. Maar ik denk dat de kans... Hallo? Ja, je bent aan de telefoon. Ja, ik denk dat de kans heel klein is dat hij daar echt aanwezig gaat zijn. Hij heeft natuurlijk al heel lang het land niet verlaten, al voor de coronapandemie. Mm. En... Dat wil nog niet zeggen dat hij het klimaat onbelangrijk vindt. Het gaat hem echt over de angst om besmet te raken. Want als de grote leider besmet zou raken met de corona, dan is hij natuurlijk de poppen aan het dansen. Oké. Maar goed, wat zal dan vermoedelijk zonder Xi de rol van China zijn op deze klimaatconferentie? Ja, dat is een goede vraag. En er wordt wel verwacht dat China nog meer gaat beloven. Want we hebben gezien dat ze al 3 grote beloftes hebben gedaan in de afgelopen tijd. Tijdens de VN-top heeft Xi nog beloofd dat ze geen nieuwe kolencentrales gaan openen in het buitenland. Yeah. Wat natuurlijk ook wel bijzonder is, want in China zelf worden nog wel steeds nieuwe kolencentrales geopend. Ja, bijna dagelijks, hè, begreep ik. Precies, en er zijn zelfs ook nieuwe kolencentrales aangekondigd. Dus het is niet alsof ze ook niet meer op het langere termijn gebouwd gaan worden. Ja, en dat terwijl China al voor 1/4 tot 1/3, lees ik ook, verantwoordelijk is voor de CO2-uitstoot wereldwijd. Toch wordt er wel gewerkt aan beleid. De Chinese overheid kwam in de aanloop naar deze top met een nieuw rapport met nieuwe klimaatdoelen. Of is het niet zo nieuw? Wat staat er in grote lijnen in? Ja, China is wat dat betreft heel erg dubbelzijdig. Want aan de ene kant, ze zijn nog steeds niet van de kolen af. De kans is ook vrij klein dat ze in korte termijn daarvan afkomen. Eerst was het doel om de kolen langzamerhand te verminderen in 2026. Die datum is nu naar achteren gehaald. Mm. Dat staat ook in het nieuwe rapport. En aan de andere kant zijn ze wel heel erg goed bezig met die groene energie. En zijn ze ook wereldwijd de grootste wat betreft zonnepanelen en windmolens. Ja, tegelijkertijd lees ik ook verhalen dat er ook in China een energiecrisis gaande is. En dat er juist nu weer meer teruggegrepen wordt op stoken op kolen. Precies, en dat is natuurlijk heel erg in China het probleem. Van kiezen we voor de economie of voor klimaatdoelen? En als er geen energie is voor een deel van de bevolking, dan kan dat leiden tot een sociale onrust. En als China ergens bang voor is, dan is het wel voor die sociale onrust. Ja. Dus toen we hebben gezien dat er in delen van het land tekorten waren aan energie, heeft China ook weer oude mijnen die gesloten waren omdat ze onveilig zouden zijn, heeft China die weer heropend. Ja, ja, en dat leidt er dan een beetje toe in het beeld dat China wel lange termijn doelen stelt die redelijk ambitieus zijn, maar dat er op de korte termijn steeds toch weer iets tussenkomt, om het even simpel te zeggen. In dat rapport staat dat China in 2060 nog maar voor 20% afhankelijk moet zijn van fossiele brandstoffen. Dat is al minder ambitieus dan Europa, dat in 2050 netto naar nul CO2-uitstoot wil. Maar hoe reëel is het dat China dat gaat halen? Nou, op dit moment is China voor 60% afhankelijk van steenkool wat betreft alle elektriciteit. En als ik hier in Datong aan de mijnen vraag, dan hebben zij niet het idee dat er nog heel veel mijnen gesloten gaan worden op het korte termijn. Dus hoe haalbaar het is, ja, we zullen het zien. Want aan de ene kant denk ik zelf dat wel heel erg ambitieus is. Aan de andere kant, als president Xi iets zegt, dan wordt natuurlijk alles op alles gesteld om dat ook te gaan halen uiteindelijk. Ja, sommige dingen kunnen ze in China toch wat makkelijker voor elkaar krijgen dan wij hier. Zo is het ook weer. Hartelijk dank, Cindy Huigen, correspondent voor de Telegraaf in China. Bureau Internationaal. Mekte Bulgarisch. Maiko Sinwen Tijn. Bureau Buitenland. Europa zit op het verkeerde spoor in zijn mensenrechtenbeleid richting Midden-Amerika. In plaats van pappen en nat houden moet de Europese Unie sancties nemen tegen bijvoorbeeld de regering van Guatemala. Dat vinden gezaghebbende juristen die dat land uit moesten vluchten wegens hun strijd tegen corruptie. Een van hen was de openbaar aanklager tegen straffeloosheid. Een paar maanden eerder nam een van de hoogste rechters de benen. En collega Edwin Koopman sprak met hen. Pues por la hora era difícil obtener un boleto porque Guatemala no tiene salidas hacia Estados Unidos ya en vuelos nocturnos y eso resultó imposible, entonces tuve que tomar la ruta vía El Salvador para poder llegar a Estados Unidos. Gloria Porras vertelt me vanuit Washington hoe ze midden in de nacht in het diepste geheim de grens van Guatemala overstak naar buurland El Salvador. De dag erna vluchtte ze van daaruit naar de Verenigde Staten. Porras is niet een onbekende mensenrechtenactivist of zomaar een bedreigde buurtleider. Nee, ze is hoge rechter in Guatemala's constitutionele hof en werd dit jaar herkozen voor een nieuwe termijn. Maar politici in het congres blokkeerden haar beëdiging uit angst voor haar voortvarende strijd tegen de corruptie. Porras zag geen andere uitweg dan het ballingschap voordat ze zelf zou worden opgepakt. Ze is niet de enige. Aan de lopende band vluchten hoge juristen het land uit. In Guatemala is er een strategie gaande om de rechtsstaat en om de democratie structureel te ontmantelen. En dit waren de onafhankelijke rechters, de onafhankelijke aanklagers, die nog probeerden die corruptie aan te pakken. Hele hoge politici, georganiseerde misdaad. En dat wordt gewoon niet geaccepteerd in Guatemala. En dat is de reden waarom ze het land uit hebben moeten vluchten. Marlies Stappers van Impunity Watch. Jij en vier van deze belangrijke juristen in ballingschap spraken afgelopen week over Guatemala met politici en beleidsmakers in Europa. Wat was jullie boodschap? Nou, wij vinden het heel erg zorgwekkend dat Europa, na de vele jaren dat Europa zich hard heeft gemaakt, de regio Guatemala heeft een heel ernstige burgeroorlog gehad. Er heeft ook genocide plaatsgevonden. Er zijn vredesakkoorden geweest. De Europese Unie was een vriend van die vredesakkoorden, dus heeft geholpen om de democratie te helpen ontwikkelen, de onafhankelijke rechtsstaat. En opeens was het afgelopen. Precies op dat moment dat we die resultaten aan het behandelen waren, zei de EU van nou, nu is het wel genoeg geweest en we gaan weg. En wij zien dat dat wegvallen van die steun op dat cruciale moment een van de redenen is waarom ze nu de kans schoon zien om aan te vallen op deze mensen die die strijd tegen de straffeloosheid voorstaan. En in die zin kun je ook een parallel trekken met Afghanistan bijvoorbeeld. Eerst zet je mensen aan, weet je, om het juiste te doen, om op te komen tegen corruptie, tegen straffeloosheid. En op het moment dat ze dat doet en je loopt weg, natuurlijk wordt er dan wraak genomen. En op dit moment staan deze actoren alleen, hè? En deze mensen zitten in ballingschap en voelen zich verlaten. Die hebben alles opgegeven en lopen het risico dat ze niet alleen in ballingschap moeten, maar of in de gevangenis komen in Guatemala of vermoord worden. Item is the situation of human rights in Guatemala. The debate will take place in the same way. De afbraak van de rechtsstaat in Guatemala staat op de agenda van het Europese parlement. Maar wat zeggen de Europese beleidsmakers? Marlies Stappers, jij en deze Guatemalteekse juristen in ballingschap spraken direct met vertegenwoordigers van de Europese Unie. Wat was hun reactie? Als je spreekt met de politieke afdeling van de Europese Unie, dus met de External Action Service, dan is het verhaal, nou, de Europese Unie doet het eigenlijk best wel goed. Jullie willen dat we meer ons uitspreken, dat we sancties opleggen bijvoorbeeld. Dat was een van de eisen, hè, van de delegatie. En zij zeggen, nee, wij doen meer soft diplomacy. Die sancties die helpen helemaal niet. En we doen het eigenlijk wel goed. Maar dat is nadrukkelijk niet de indruk van onze delegatie. De EU geeft nu nog steun bijvoorbeeld aan het Openbaar Ministerie. En het Openbaar Ministerie is dus deze mensen aan het ontslaan en aan het zorgen dat ze in ballingschap moeten. Dus die steun zou stopgezet moeten worden. En De Openbaar Ministerie in Guatemala krijgt gewoon geld van de Europese Unie, terwijl ze de belangrijkste figuren die opkomen voor mensenrechten aan het uitwerken zijn. Ja, dus er zitten nu 10 mensen in ballingschap, rechters en openbaar aanklagers. En die zeggen, hoe kan het dat een openbaar ministerie dat ons het werk onmogelijk maakt, steun blijft krijgen? La nueva amenaza a la independencia judicial levantó protestas en Guatemala ante la destitución del fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval. Afgelopen zomer werd Francisco Sandoval, de belangrijkste en zeer populaire speciale aanklager tegen straffeloosheid, uit zijn ambt gezet. Sandoval onderzocht de afgelopen jaren de corruptie van hoge functionarissen met iets te veel succes naar de zin van de machthebbers. Hij moest vluchten naar de VS, wat in Guatemala leidde tot straatprotesten. Somos 7 fiscales los que nos encontramos en el exilio, 7 exfiscales. De hecho, el pasado 3 de septiembre. Van al die gevluchte functionarissen zijn we nu al met 7 voormalig aanklagers in het buitenland, vertelt Sandoval mij ook vanuit Washington. Ook hij zit in de delegatie die deze weken spreekt met politici en beleidsmakers in Europa en Nederland. Sinds september loopt er een arrestatiebevel tegen me, zegt hij. Via valse accounts op sociale media word ik verdacht gemaakt en met de dood bedreigd. Están implícitas amenazas de muerte. Elke keer als er weer iemand het land moet ontvluchten, dan spreekt de VS zich wel uit. De VS heeft ook zijn geld stopgezet naar het Openbaar Ministerie. De VS heeft ook sancties opgelegd naar mensen die overduidelijk corruptie en straffeloosheid bevorderen. En ondertussen doet de Europese Unie dat niet. Het is belangrijk dat de Europese Unie en de Verenigde Staten in gelijke pas lopen als het gaat om sancties richting Guatemala. Ja, wij denken dat dat een heel belangrijk punt is. De EU zegt zelf van, ach, maar die sancties die werken niet zo goed. Terwijl wij zien dat toen bijvoorbeeld het hoofd van het Openbaar Ministerie, die een beetje gezien wordt als een heel belangrijk sleutelstuk in dat ontmantelen van die rechtsstaat, sancties opgelegd kreeg door Amerika, dat vond de regering heel erg vervelend. Dus die gingen ook klagen bij Amerika en die zeiden, hoe kan je dat nou doen? En jullie willen migratie voorkomen. Dus je ziet dat ze dat heel vervelend vinden. En juist op zo'n moment, als je dat ziet, zou het gewoon heel goed zijn dat de Europese Unie dat zou ondersteunen. Maar de Europese Unie is bang dat als zij een sterker geluid laten horen, dat de regering misschien wel zegt, nou, dan mogen jullie ook opstappen uit het land, hè, dat de ambassades worden opgeheven. Maar als de Europese Unie met één mond zou spreken en tegelijkertijd ook met één mond met Amerika, dan denken wij juist dat dat een krachtig geluid is, wat kan helpen dat hele zorgwekkende tij wat we nu zien zich voltrekken, dat het misschien een beetje kan kenteren. Een reportage van Edwin Koopman. Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. Lem de kuy am kuy dom rem ap fè non kuy san. Olo ay boulem. Depuis sam bezin am ba jeune wa Amerike sa yo. U hoort gangleider Wilson Joseph op Haiti. Hij eist $17 miljoen om 17 mensen van een Amerikaanse missionarissenorganisatie die zijn bende gekidnapt heeft, vrij te laten. En als zijn eisen niet worden ingewilligd, zo zei hij, zal hij ze vermoorden. De ontvoering van deze groep houdt de internationale pers al meer dan een week bezig. Maar wat zegt het eigenlijk over de macht van bendes in Haiti? En heeft de moord op de premier van Haiti eerder dit jaar daar iets mee te maken? Bij mij aan tafel zit Marcel Katsburg. Hij is Haiti-kenner, schrijver van het boek Grond zonder rust. Goedenavond, meneer Katsburg. Goedenavond. Ja, hoe uitzonderlijk is het, zo'n ontvoering van deze 17 Amerikaanse missionarissen? Dat het nu gaat om 17 Amerikanen, dat is uitzonderlijk. Mm-hmm. Ook in deze grote hoeveelheid. Maar het gegeven van een kidnapping is voor de gemiddelde Haitiaan al jarenlang gemeengoed. Dat is geen uitzondering in het dagelijkse leven van Haiti. Dus. Want wie worden er normaal gesproken gekidnapt? Nou, dat zijn gewone burgers. Dat varieert van, dat kunnen artsen zijn, laat ik zeggen mensen uit een bepaalde middenklasgroepering, maar ook gewoon scholieren, mensen die op weg zijn naar het werk. Specifiek bijvoorbeeld deze bende die achter de kidnapping zit van die Amerikanen. Heeft 400 Mawozo heet ja, het. Ja, 400 Mawozo. Mawozo, oké. Ja, Mawozo, dat betekent een beetje een onbenul of een soort ongelikte beer. Als meisje op Haiti wil je niet thuiskomen met iemand die je Mawozo noemt. Mm-hmm. Daar zijn je ouders niet blij mee. Maar deze groep heeft een jaar of twee geleden ook 15 scholieren gekidnapt die in een bus zaten. Dus eigenlijk is het pure willekeur. Ja. Je bent je leven niet zeker in zekere zin. En wat zegt het u dat het nu 17 Amerikanen zijn? Ja, dat is een. Laat ik zo zeggen, er zijn verschillende scenario's mogelijk. Het kan gewoon zijn dat deze mensen op de verkeerde plek waren. Op het verkeerde moment. Mm-hmm. Ze reden op de weg vanuit Croix-des-Bouquets. Dat is een stadje net naast de hoofdstad. Richting Cantier, dat ligt verderop in de vlakte. Mm. En dat is een beetje het domein van deze bende. Mm. En het kan zijn dat deze bende net op dat moment daar was. Puur toeval. Het kan ook zijn dat de bende gedacht heeft, we weten dat deze mensen er aankomen, dus dit is vette buit. Dus dit gaan we doen. Ja. Dat is scenario 1 in twee varianten. Een tweede scenario, en dat sluit een beetje aan bij de Haitiaanse werkelijkheid. Haitianen zeggen, dat wat je ziet is niet wat het lijkt. Mm. Wie zit er achter deze bende? Is dit een groep jonge mensen die zwaar bewapend is? En waar hebben ze dan de wapens vandaan? En die denkt, we slaan nu onze slag. Of worden deze mensen aangestuurd door mensen vanuit de overheid, misschien mensen vanuit de machtige zakenwereld, die er belang bij hebben dat Amerika gaat reageren op het kidnappen van deze Amerikanen. Want is dat plausibel? Zit de werkelijkheid in Haiti zo in elkaar dat dit soort bendes ook gesteund worden door machtige politieke figuren? Ja, deze bendes zijn zo groot geworden juist vanwege steun vanuit de regering. Hmm. Regering en politici, maar ook mensen uit het overheidsapparaat, uit de politie, hebben deze groepen, deze klassieke bendes, laat ik zo zeggen, ja, die vroeger echt beperkt waren tot bepaalde wijkbendes, voorzien van wapens, voorzien van auto's, ook voorzien van politieuniformen, hè, voor, in voorkomende gevallen. To do what? Als een soort privémilities? Of? Ja, als knokploegen namens politici, namens bepaalde dominante politieke fracties, namens om oppositieleden te intimideren, om demonstraties uiteen te jagen. Kortom, als eigenlijk als knokploegen van politiek. Ja, en wat zou dan de reden zijn nu om door die rijke, schimmige opdrachtgevers Amerikanen te laten ontvoeren? Dat zou kunnen zijn om interventie vanuit Amerika uit te lokken. Kijk, want het land is laat ik zo zeggen, in chaos. Het is een land dat helemaal ontwricht is. En er moet wat gebeuren. Nou, waar wordt dan direct naar gekeken? Ook in Haiti. En dan moet ik het wel even hebben over de huidige regering. Laat ik zo zeggen, ook over de eerste minister die opvolger is van de vermoorde president. Ja, de president werd in schimmige omstandigheden deze zomer vermoord. Een paar dagen later werden Colombiaanse huurlingen gearresteerd. Nooit duidelijk geworden of dat ook echt de daders waren. Ja. Maar die is opgevolgd door meneer Ariel Henry. Maak uw verhaal af. Ja, en deze eerste minister was 2 dagen voor de moord op de president benoemd. Of laat ik zeggen, had de toezegging gekregen, jij gaat de nieuwe eerste minister worden. En hij had geen officiële benoeming. Dus eigenlijk heeft hij geen formele status. Maar deze eerste minister heeft namens Haiti gevraagd aan Amerika, kom ons helpen om de problemen nu opnieuw op te lossen. Amerika is daar niet happig op. Nee. Maar de overheid, die eigenlijk heel erg machteloos is op dit moment, ja, zit te springen om input van buitenaf, steun van buitenaf, om de orde ergens te herstellen. Ja. Dit is ergens giswerk. Ja. Maar mijn ervaring op Haiti en ook als ik Haitianen hoor, heeft mij wel heel erg van overtuigd dat er echt dingen gebeuren achter de schermen waar je zo op het eerste oog van denkt van ja, dat... Want wat zou de moord op de vorige premier, Jovenel Moïse, wat zou dat ermee te maken kunnen hebben? Nou, in ieder geval dat deze moord gezorgd heeft voor een toename van dit bendegeweld. Er is een soort nieuw machtsvacuum ontstaan. Allerlei belangengroepen, politiek, maar ook maatschappelijk, zijn een weg aan het zoeken om hun plek te bepalen in dit machtsvacuum. Mm-hmm. En daar worden bendes voor ingezet. Ja. Want we horen nu over de Mawozo 400. Maar er is nog een andere grote bende, de G9. De groep van 9, soort samenwerkingsverband van 9 bendes onder leiding van een zekere Barbecue, voormalig politiecommissaris. Omineuze bijnaam, maar goed, laat verder zitten. Laten we bij de grote lijn blijven. Ja, met echt een enorme track record op het gebied van mensenrechten schendingen. Ja. Ja, die schuift zich nu naar voren als een soort de wreker van de vermoorde president. Ja, dus het zou kunnen dat er gemachineerd wordt om te proberen de Amerikanen te laten ingrijpen. Stel dat ze daartoe bereid zijn, wat ze niet lijken, maar het is eerder gebeurd. Zou dat een goed idee zijn? Of moet er een andere oplossing gevonden worden voor Haiti? Nou, in mijn perspectief zal dat zeker geen goed idee zijn. Al kan ik me in deze specifieke situatie wel voorstellen, als hiermee de levens van deze mensen veilig worden gesteld, zou een soort chirurgische commando-ingreep best een mogelijkheid zijn. Ziet u een oplossing? Nou, allereerst... We hebben niet heel veel tijd meer, anderhalve minuut. De oplossing zit in ieder geval niet in de interventie van buitenaf. Nee. In het land zelf is heel veel draagvlak voor een eigen oplossing, een eigen Haitiaanse oplossing. Maar die komt niet vanuit de overheid, maar die komt vanuit het maatschappelijk middenveld. Hoe ziet dat eruit? Er is een tijdje geleden een akkoord afgesloten, het akkoord van Montana, waarin allerlei maatschappelijke organisaties, politiek, boerenbewegingen, kerken, de voodoo-organisatie, hebben gezegd, er moet een weg gevonden worden uit deze crisis. En dat is om te beginnen met een overgangsregering die 2 jaar lang basismaatregelen zal nemen om vervolgens pas over 2 jaar over te gaan tot verkiezingen. En dus echt een ontzettende hoopvolle... Ja, maar zou dat gefaciliteerd kunnen worden met bijvoorbeeld een een vredesmacht van wat voor signatuur dan ook. Want dat bendegeweld en die politieke groeperingen, die zijn er ook natuurlijk. Ja, Haiti kan deze problemen niet alleen op zichzelf oplossen. En dus ook zo'n die overgangscommissie zal de hulp moeten hebben of support vanuit de internationale gemeenschap. Maar wel op voorwaarden van de Haitianen zelf en niet opgelegd van bovenaf door de Verenigde Staten of door internationale organisaties. Duidelijk. Hartelijk dank voor uw verhaal, Marcel Katsburg, Haiti-kenner, schrijver van het boek Grond zonder rust. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen Kunststof, waarin Jelly Brouwer filmmaker Karen Jonger ontvangt. Maar nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. Met Freddy van Tijn. De klimaatplannen